มึงจะคิดอะไรมึงคิดมาถ้าอย่างนี้ความสงบไม่ต้องเรียกร้องหามันจะวิ่งมาหาเราเองมีอาการเพ่งอยู่สองอันเพ่งมีอยู่สองเพ่งเพ่งอันหนึ่งเพ่งให้เกิดสงบเพ่งอันหนึ่งเพ่งให้เกิดปัญญาเดี๋ยวนี้เราเพ่งเอาอะไรตั้งแต่บ่ายสองมาจนหอดบ่ายสี่โมงครึ่งตั้งแต่ตีสองหอดแจ้งมานั่งเพ่งถ้าหอเข่ามัดพ่ายใส่บาหนียางไปหาเบิ่งสิหาอย่างอยู่สิมานั่งเพ่งก็ยังได้ห้องเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าบริษัทเช่นนี้พวกเธอไม่คุยกันหนอพวกเธอสงบเสงี่ยมหนอพวกเธอเพียรเพ่งจริงหนอเราชื่นชมปฏิปทานี้เรายินดีปฏิปทานี้บริษัทเช่นนี้ยากที่โลกจะได้พบเห็นแม้จะเอาเสบียงคล้องไหลภาษาพระพุทธเจ้าเดินทางไปเที่ยวชมสิ้นระยะทางเป็นโยโย่ก็สมควรที่คนทั้งหลายจะเที่ยวไปชมมันหาไม่พบก็ภาษาบันทาว่าเอาห่อเข่าคัดแอวยางไปหาเบิ่งยามมือรู้เจ้าพอหอดบ่ายสองโมงเนี่ยเอาห่อเข่าคัดแอวยางหาหล่อเบิ่งบานแพ้บานตาดกุดจานลงมาสิเห็นว่ามันนั่งเพ่งกันสิคอยว่าจะได้เห็นนางเก่งเลขประปับหันโยกคอยว่าไปวัดกันวันไหนก็ได้ใกล้มือเลขจะออกปัญหาบางอย่างฉะนั้นพวกเรามาเพ่งอย่างเงี้ยแล้วเพ่งอย่างไรเราเพ่งอย่างไรเราต้องเข้าใจความหมายว่ามันมีอยู่สองเพ่งเพ่งหนึ่งอารัมมณูปนิชฌานฌานฌานฌานแปลว่าเพ่งอารมณูปนิพพชานเนี่ยแปลว่าเพ่งจิตปักจิตใส่อารมณ์อันเดียวเพ่งตัวนี้ให้เกิดสมาธิเพ่งตัวนี้ให้เป็นสมถะมีอีกแบบนึงลักขณูปนิพพชานเพ่งดูลักษณะของกายลักษณะของจิตลักษณะของอารมณ์ทั้งปวงลักษณะของสภาวะทั้งปวงขันห้าอายตนะธาตุมองจักซื้อเมื่อไรหลายพวกเขาบอกเป็นซื้อภาษาบาลีหนุ่งไปหนาเต็กบัดเนี่ยผมจึงไม่พยายามที่จะพูดคำอย่างนั้นเพราะมันนั่งเพ่งตัวหลังนี้จะเพ่งให้เกิดปัญญาเพ่งตัวแรกเพ่งให้เกิดสมาธิเป็นสมถะเพ่งตัวหลังเพ่งให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนานั่งคิดมาเพ่งรู้ความคิดเกิดพอห้องมู่หูจักอีหยังสำนาส่วนมากโอ้ยนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสองยันสว่างไม่เห็นอะไรเลยบ่เห็นหยังว่าสันสัวตายแค่บ่เห็นบ่ปวดขาปวดหลังปวดแอวบ่เห็นบ่ขี้ขานบ่เห็นบ่งอแงงอแงงจังๆของจริงนั่นไม่ใช่ของเก้ทุกขังอริยสัจจังทุกนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของเก้เพราะนั้นถ้ามันปวดขาเพ่งรู้อาการปวดเพ่งรู้ผู้ปวดมันขี้เกียจขึ้นมากับเพ่งก็ไปรู้คู่ขี้เกียจอีกอันนี้ขี้เกียจโดยไม่ใช่เราไปตั้งใจขี้เกียจมันขี้เกียจเองมันโดยขี้เกียจก็ไม่เที่ยงโดยเทศน์มันฟังไม่ได้ถ้ามันขยันขึ้นมาก็รู้เข้าไปอีกวันนี้เกิดขยันไปมีอยู่ในมือขยันปกติละครั้งสิมาก่อนหมู่สำนักบักมือนะยางหวนอยู่ปานนกท่าปวดขี่มือเพิ่งขยันขึ้นมาบาดนี่โอ้ตีระบอนอละครั้งหนอนะเห็นบอกมือได้คู่มานี่ก่อนเราขยันขึ้นมาไอ้ยี่ละครั้งได้เที่ยงคืนผลหมูสิลูกแล้วลูกก็ยาแล้วกูขยันขึ้นมาแล้ววันนี้วะไม่ได้ให้รู้เลยว่าวันนี้เราขยันทำไมไม่รู้ลูกก็เลยค้อนนำละครั้งมาจะเที่ยงคืนผลบาดมูภาษาก็นอนหนึ่งบันเนี่ยหมูโอ้ก็ตีสายยังมาได้เราแค่รู้เท่านั้นว่าเนี่ยเราไม่เพ่งรู้ตนเองว่ามันเป็นอะไรของจริงขี้เกียจก็เพ่งรู้ขี้เกียจขยันก็เพ่งรู้ขยันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดราคะโทสะโมหะก็เพ่งรู้จักมันนี่เนี่ยพอรู้จักมันก็จะเห็นว่าไม่เที่ยงสาอนิจจาติสิ่งนั้นไม่เที่ยง

ไอ้หมอนี่บอกลูกศิษย์ลูกหาเลยยอมแพ้ขอบวชบวชเรียนให้รู้หัวนี้ซะก่อนแล้วจะศึกไปหากินต่อไปบวชก็บวชพอบวชเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกอ้าวเรียนคาถาคาถาก็จะในหนังสือเรานี่แหละอาการ32อาทิมัสมิงกายเยกายของเรานี่แหละจะในหนังสือเท่านั้นคนนั้นแกก็ไปท่องเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกสาโรมานะขาทันตาไล่ไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลือดเนื้อหนองไล่ไปทองอยู่หันอันนี้บ่นี่บ่สิฮู้ว่าท่านทองไปทองมาได้แหวะพอได้แล้วมาเคาะมาเคาะอีกก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆพระพุทธเจ้าบอกไปท่องอีกท่องให้ขึ้นใจแล้วเพ่งให้เห็นทีนี้เจ็บเหนื่อยท่องเลยก็นั่งนั่งท่องในใจเพ่งในใจเห็นตนเองเนื้อหนังมังสังกระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้พุงปีนออกมาบัดนี้แท้องก็เอาลงไปหนังล่ะขันนั่งเบิ้งล้มหันใจหน้าขันนั่งเบิ้งอันนี้กับเบิ้งเจ้าของเบิ้งข้างนอกไปได้ปี้จับเจ้าของไปปี้ดึงเอาใส่องค์หน่อออกมาข้างนอกมาเป็นยังไงคึกหาผู้สาวก็มาดึงปี้ออกมาเป็นได้สิไปยอดรักทูลหัวของฉันอยู่ประบาดเนี่ยปี้พลิกออกมาเห็นบอกเขาปี้ใส่ไก่ใส่หมูเวลาเขาล้างทำสะอาดเขาปิ้นมันหลังมันบริสาทแล้วปิ้นดึงคลิกก็ปิ้นป้อนออกมาเขาก็ปิ้นออกมาเบิ้งในที่แล้วอันนี้เลยเบิ้งไปข้างนอกบุ้ยแดงใจวายถูกใจนั่นหล่อนเงาไม่สิแมนบ่เจ้าเบิ้งปิ้นขึ้นมาในที่หมอนี่เอาไปเอามาโอ้กลายเป็นพระอรหันต์เว้ยเกิดนิพพิทาขึ้นมาเบื่อหน่ายในสิ่งที่เคยกำหนัดเกิดวิราคาจางคายขึ้นมาปฏินิสกาสลัดคืนนิโรธาดับเกิดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทีนี้แกก็ไม่ต้องเคาะแกไปทางบอกอ๋อไม่ต้องเคาะรู้แล้วเพราะหัวกระโหลกนี่ไม่ใช่หัวหญิงไม่ใช่หัวชายแต่ว่ามันเป็นแก้วเรือมุ่งมุ่งเลยอันพระพุทธเจ้าเอาให้ไปเคาะนั่นก็ไรก็หัวคนธรรมดานี่แหละแต่พวกเฮาเนี่ยโอ้ยขันอาจารย์ได้ตายก็ออกโหลดกระดูกเป็นแก้วครับแค่มันอรหันต์หรืออรหมุนแบบนี้ก็ได้คือตำหนักอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้มันดีพิจารณาดูให้มันชัดเจนในการที่เราจะต้องมาฝึกฝนมาอบรมมากระทำความเพียรมาทำความเข้าใจจิตของเรามันมีโอกาสที่มันหลุดมันพ้นอยู่บางครั้งแต่เราไม่รู้ทันมันอีกองค์ประกอบที่กล่าวมานี้เราจะต้องทำความเข้าใจอีกด้วยอัปปาหาโรโหติมีอาหารน้อยอโนทริกตังอนุยุตโตประกอบความเป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าเวลาเราทำความเพียรกับเวลาเราออกเรี่ยวแรงไปทำงานก็ผิดกันกินมากด้วยความอร่อยอร่อยอิ่มอึดอัดแล้วก็จะเมามะทะพัดตังเมาอาหารมีแต่จะง่วงจะง่วงกินน้อยก็ง่วงอีกนะก็ให้มันพอดีพระสารีบุตรท่านจะสอนอยู่บ่อยๆลูกศิษย์ลูกหาของท่านเนี่ยท่านจะสอนท่านบอกว่าจัตตาโรปัญจะอโรปิเวพุทธวาอาลังภาสุวิหารายะปะหิตักตักตะภิกขุโนภิกษุเมื่อเธอกินอาหารบริโภคอาหารเหลือ4-5คำจะอิ่มเธอจงเลิกเสียแล้วก็กินน้ำเข้าไปมากๆอลังสมควรแล้วผาสุวิหารายะปหิตัดสะภิกขุโนสมควรแล้วที่จะเป็นอยู่อย่างผาสุกแก่ภิกษุผู้มีตนอันส่งไปแล้วมีตนส่งไปสู่การอบรมหรือ4-5ค่ำอิ่มเป็นว่า